Efendim, bozulacak ticaretinden korkarsa, kimisi korkuyor. İlan vermekten korkuyor hak yola, hak yoluyla beraber olmaktan çekiniyor. Efendim, hak yolun karşısındakiler, efendim, bir çelme takar, bir oyun oynar, aman ticaretin bozulur diye ilan bile veremiyor. Yani karlı halbuki ilan verdiği zaman ticareti açacak ama neme lazım diyor. Eğer ticaret... Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri ve Ak Televizyon seyircileri, Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünya ve ahiretin hayırlarını gönlünüzce sizlere ihsan eylesin, hacetlerinizi reva eylesin, dualarınızı kabul eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilmiş olan hadis-i şeriflerden bugün okuyacağım. Birincisi İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Deylemi tarafından rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz'in amcazadesi Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İyyâke ve tesvîf. İyyâke ve tesvîf ve tevbeti ve İyyâke ve gurrete bihilmillâhi anke. Bu kadar kısa ifadesi, sözleri hafif ama izahı biraz uzun sürebilir. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İyyâke, sakın. Yani sana şu hususta dikkatli olmayı ısrar ediyorum. Ondan sakın manasında bir tabir bu. İyyâke sözü böyle kullanılıyor burada. Tesvif, bir şeyi ileriye atmak. İleride yaparım demek. Tevhir etmek. İyyâke ve tesvife bir tevbeti, tevbe etmeyi ileriye atmak. Geciktirmek. Şimdi yapmayayım da yakın bir zamanda ileride yaparım diye efendim ileriye atmaktan sakın diyor Peygamber Efendimiz muhatabına herhalde bu amcazadesi mübarek Abdullah İbni Abbas'a olsa gerek nasihat ama ona olan nasihatin umumu efendim ilgilendirdiği de gerçek. Yani birisine söylenmiş olması onun hususu olmasını gerektirmez. Hepimiz dikkat etmeliyiz. Belki Abdullah İbni Abbas tabi sahabenin mümtazlarından ilmiyle tanınmış, zekasıyla temayüz etmiş bir kimse. Yani o zaten tevbe üzeredir. Belki bu söz başka bir yerde umumi olarak söylenmiş olabilir. Bir başka şahsa da söylenmiş olabilir. İyyâke ve tesvîfe bit tevbe. Sakın tevbeyi tehir etme. Tehir etmekten sakın. Tevbeyi sonra yaparım demekten sakın. Hemen yap. Başka bir hadis-i şerifte de camilerde levhasını görmüşsünüzdür. Belki accelû bit tevbeti kabrelmez. Yani ölüm geliverir. Ölüm gelmezden önce dikkat edin, tevbeyi acele hemen yapın diye tavsiyesi var Peygamber Efendimiz. Tevbede acele etmeyi emrediyor, tehir etmeyi, geciktirmeyi efendim yasaklıyor. Tavsiye etmiyor. Sakın tehir etmeyin diyor. Tevbe ne demektir? Tevbe Arapçada dönüş manasına, dönmek manasına geliyor. İnsanın gittiği yanlış yoldan efendim Allah'ın rızasına uygun olmayan hayat tarzından dönüş yapması, Allah'ın sevdiği, razı olduğu yöne dönmesi, yola girmesi demek. Çok önemli. Efendim, tevbe böyle cani gönülden samimiyetle yapılırsa ona tevbe-i nasuh derler. Yani samimi bir tevbe, gerçek bir tevbe manasında. İnsanların halini düşünüp, dünyayı, ahireti iyice hesaplayıp, tefekkür eyleyip, hakiki bir dönüşle Cenab-ı Mevla'nın yoluna dönmesi lazım. Herkesin her gün sabah akşam, daha ziyade akşam gün bittikten sonra şöyle derin derin benim hayatım nasıl geçiyor, bugünüm nasıl geçti, karım ne, zararım ne, Allah'ın sevdiği yolda mıyım, yanlış yolda mıyım diye kendisini hesaba çekmesi, ahiretteki hesaba efendim gitmeden önce dünyadayken hesabını iyi yapması, kendisine ne çeki düzen vermesi lazım ve tevbe etmesi lazım. benim yolum yanlış, ben gaflete düşmüşüm, efendim Cenab-ı Mevla'nın razı olmayacağı işleri yapmaktayım, aman kendimi toparlayayım diye Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmesi lazım. Bunu tehir etmek olmaz. İşte bilmem memuriyeti bitireyim de, emekli olayım da, efendim okulu bitireyim de, gençlik çağım geçsin de, alanca iş olsun da, şu olsun da, bu olsun da, bazı bahanelerle bu güzel iş tehir edilmez. Bazı insanlar korkuyor. Yani günahları bırakıp da doğru yola girince sıkıntılı bir hayat başlayacak diye korkuyor. O günahları, hataları, gevşeklikleri bırakmak istemiyor. İleride bırakırım diyor. O ileride bırakırım demek, yani tevbeyi geriye atmak, kötülükleri bırakmamak, efendim şeytanın bir aldatmacasıdır. Şeytan kötü bir şey yaptıramazsa bir insana, efendim iyiliği hiç olmazsa yaptırmamaya çalışır. Yani önce kötülük yapmaya zorlar. Yaptıramıyorsa bu sefer yapacağı iyi şeyleri yaptırmamaya çalışır. Namaz kılma, oruç tutma, tevbe etme, zekat verme. Onu da yaptıramazsa tehir eder. Sonra verirsin. Tamam ver ama sonra verirsin. Tamam namazı kıl ama sonra kılarsın. Efendim zekatı ver ama sonra verirsin. Hacı gideceksin ama sonra git diye böyle sonraya atar. Sonraya attığı zamanda da o zaman arasında o iyi şeyi unutturur. Sonradan insan bir hatırlar, dizini döver. Tüh, eyvah ben falanca şey yapacaktım, unuttum gitti diye. Efendim çok pişman olur ama iş işten geçer. O şeytanın bir oyunudur. Tesir, yani ileride yaparım diye iyi şeyleri ileriye atmak şeytandandır. Tevbe de acele etmek lazım. Ve iyyâke vel gurrete bihilmillâhi anke, Allah'ın sana halim, selim davranacağını düşünerek aldanmaktan da sakın. Evet, bu zamanımız Müslümanlarının çok yaptıkları bir hatadır. Efendim doğru yolda gitmiyor. Günahları işlemeye devam ediyor. İçki, kumar, fuhuş, efendim gaflet, cehalet devam ediyor. Ama Müslüman iyi bir aileden hatırlatıldığı zaman kendisine arkadaşları tarafından yapma etme, nedir bu gidişin, sana hiç yakışmıyor, bak baban böyle bir insan değildi vesaire filan, efendim hak yola gel, ibadet ve taatini yap, ahirete hazırlan, efendim şeytana uyma, nefse esir olma diye söylendiği zaman diyor ki Allah gafurdur, rahimdir, Allah affeder, Allah efendim beni bağışlar, Erhamur Rahim'indir. Evet, ama Allah-u Teala Hazretleri böyle bir duyguyla günahlara devam eden kulu sevmez ve Peygamber Efendimiz de bunun bir aldanma olduğunu, bu aldatmayı da gene şeytan yapıyor insanı, böyle aldatıyor. Allah gafurdur, rahimdir, halimdir, hilim sahibidir, affeder, bağışlar diye insanları efendim aldatıyor. Onlar da onun için günahlara devam ediyorlar. İmanlı oldukları halde, mümin oldukları halde efendim ihmalkarlıkları, kusurları, günahları ondan yapıyorlar. Peygamber Efendimiz onun için diyor ki tevbeyi tehir etmekten sakın. Bir de Allah'ın sana halim davranacağını düşünüp aldanmaktan sakın. Onu da şeytan yapıyor. Şeytanın iki oyunu burada belirtilmiş oluyor. İleriye atmak, tehir etmek iyi şeyleri. Bir de Allah'ın efendim affedici olduğunu, bağışlayıcı olduğunu, halim olduğunu düşünüp efendim günaha, hataya devam etti. Bunları bırakacak. Bu önemli bir hadis-i şerif. Tevbemizi hemen yapalım. Hatta şu vaazı dinledikten sonra tevbe ya Rabbi, bu cumada huzur abdesti alıyorum, iyi bir insan oluyorum diyelim. Bir de Allah gafurdur, rahimdir ama aziz-i züntikamdır. Efendim bu ikabin elindir. Elim azabı, ikabı, cezası vardır deyip efendim cehennem vardır, mahkeme-i kübra vardır, zorlu bir hesap vardır, efendim zerre kadar hayırın tartıldığı, zerre kadar şerrin hesaba girdiği ciddi bir muhakeme vardır diye onları da hesaba katmak lazım. İkinci hadis-i şerif, arkadaşlar, seçilecek arkadaşlarla ilgili. Onu da Deylemi Enes radıyallahu anh'den rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İyyâke ve sahibe su. fe innehu kıt'atun minen nar la yenfa'uke rudduhu ve la yefileke bi ahdihi. Kötü arkadaştan şiddetle sakın, kötü arkadaş edinme, kötü olan kimseyi arkadaş tutma, kendine dost etme, onunla sıkı fıkı olma. Çünkü o cehennem ateşinden bir parçadır. Kötü olduğu için seni kötülüklere alıştırır, yanlış yollara çeker, içkiye, kumara bulaştırır, efendim daha başka efendim kötü huylara bulaştırır ve sonunda cehenneme düşersin, azaba uğrarsın, yanarsın diye kötü arkadaştan sakın, çünkü o ateşten bir parçadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve diyor ki la yenfa'uke vüddühü. Evet, seni seviyor görünüyor, tatlı sözler söylüyor, sen de aldanıyorsun ama onun o sevgisi sana fayda vermez. Çünkü kötü, kötü olduğu için efendim seni kötü yola götürecek. Onun sevgisi sana fayda vermez. O gösterdiği sevgi aldatıcı bir sevgidir. Efendim ahirete yararlı, senin için faydalı bir sevgi değildir. وَلَا يَف۪يلَكَ بِعَهْدِهِ. Efendim kötü olduğu için sana karşı ahdine de efendim sadık olmaz, sözünde durmaz, vefalı olmaz. Dikkat et, bak aldanırsın, sonra pişman ve perişan olursun diye Efendimiz kötü arkadaş edinmemeyi belirtiyor. Kiminle arkadaşlık edeceğiz? İyi insanlar seçeceğiz. Şöyle ölçüp aklımızla, mantığımızla, içtiğimiz zaman, tattığımız zaman iyi olarak gördüğümüz kimseleri arkadaş edineceğiz. Arkadaş edinmede titiz davranacağız. Efendim, kötü huyları, alışkanlıkları olan kimselerle arkadaşlık etmeyeceğiz. Çoluk çocuğumuzu da böyle kimselerle arkadaşlık etmeye bırakmayacağız. Çünkü kişi refikinden azar, efendim kötü arkadaş insanın sonunda büyük felaketlere uğratır. Üzüm üzüme baka baka kararır. İyi bir insanken bakarsın sonradan nice kötü şeylere o arkadaş vasıtasıyla alışmış. İkinci hadis-i şerif bu. Üçüncü hadis-i şerif İyyâkım vel hıyânete fe innehâ bi isetil bitâne ve iyyâkım vel zulme fe innehu zulümâtı yevmel kıyâme ve iyyâkım ve şuhha fe innemâ ehleke men kâne kablekum şuhhu fe sefekû dimâehum ve katâû erhâmehum. Niye deylemi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan rivayet etmiş bu üçüncü hadis-i şerifi. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine bazı yasaklamalar, sakınmalar, sakındırmalar ifade ediyor. İyyâkım vel hıyâne. Hainlikten, hıyanet etmekten sakın. Ve innehâ bi'isetil bitâne. Çünkü o ne fena bir hasiyettir, ne kötü bir huydur. Hıyanet ne demek? Emanetin zıttı. Emin olmanın, güvenilir olmanın aksi. Yani güvenilir olmamak, kendisine güvenilen insanı aldatmak, ona karşı hainlik yapmak, devlete hainlik yapmak, efendim arkadaşa hainlik yapmak, efendim kendisine emanet edilmiş şeyleri iyi korumamak suretiyle emanete hıyanet etmek, hepsi. Biliyorsunuz emanetin en büyüğü dindir. İnsan dine karşı, imana karşı hıyanet ederse mahvolur. Onun için hıyanetin her çeşidinden, efendim emanete hıyanet etmenin her türünden sakınmalı. Çoluk çocuğumuz bize emanettir, can bize emanettir. Efendim onlara hıyanet etmemeliyiz. Yani onları kötü yolda kullanmamalıyız. Efendim emin, güvenilir insan olmalıyız. Hıyanetin her çeşidinden efendim şiddetle kaçınmalı. Çünkü çok kötü bir huy. Çok geniş anlamı var hıyanetin. Her çeşit hıyaneti içine alıyor. Hıyanet biliyorsunuz aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde münafıklığın bir bariz alameti olarak efendim zikredilmiştir. Cümine hâne, münafığa güvenirsin ama o güvencini boşa çıkartır, seni efendim hıyanet eder, aldatır diye bildiriyor. Münafıklık huyudur hıyanet. İnsan vefalı olmalı, emin olmalı, güvenilir olmalı, sözünde durmalı. Ya söz vermemeli ya da sözünü yerine getirmeli. Ve iyyakum ve zulüm, zulümden de efendim sakının şiddetle diye, onu da yasaklıyor Peygamber Efendimiz. Zulüm de çok geniş bir kavramdır. Haksızlığın her çeşidine zulüm derler. Efendim, günahlar da bir çeşit zulümdür. Çünkü günah işlediği zaman insan kendisini cezaya maruz bırakmış oluyor. Cehenneme atılacak, ceyir ceyir yanacak. O halde nefsine zulmetmiş oluyor. Demek ki adaletsizliğin her çeşidinden, efendim, günahlardan sakının. فَاِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Çünkü zulüm kıyamet gününde zulümat olur. İnsanın başına zulmet gibi çöker ve insanı mahveder. Zalim olan kimseyi Allah-u Teala Hazretleri ahirette efendim büyük cezalara uğratır. Zulmünün efendim cezasını orada çeker. Burnundan fitil fitil gelir. Dünyada da rahat etmez. Zalim olan insan dünyada da belasını bulur. Efendim zalim yine bir zulme giriftar olur ahir. Elbette olur, ev yıkanın hanesi viran dediği gibi şairin. O bir zulüm yapar, sonra da ona bir başkası musallat eder Allah. O zalimi dünyada da cezalandırır. Ama asıl önemli olan ahirette zulümat olması, başına efendim karanlıkların çökmesi, nursuz kalması, sıratı geçememesi, geçerken takılıp cehenneme düşmesi, efendim hiçbir ışığı olmaz bir vaziyette perişan olmasıdır. Zulmün her çeşidinden sakınmalı. İnsanlar tabi her birisi küllüküm ra'in ve küllüküm mesulün an ra'iyyeti diye buyurduğu gibi Peygamber Efendimiz'in. Herkesin bir ma'iyeti vardır. Emrinde olan insanlar vardır. O onun başındadır. O insanların başındadır. Bir çeşit başkandır yani. Mesela efendim aile reisi hanımının ve çoluk çocuğunun başındadır. Müdür dairesinin başındadır. Bakan, bakanlığının başındadır. Devlet başkanı, devletin başındadır. Herkes çobandır. Herkes bir başkandır. Herkesin raiyeti vardır. Efendim bu raiyete, yani emrindekilere iyi insanlar güzel muamele ederler. Ama kötü insan eline selahiyet geçti mi, efendim selahiyet verilse babasını bile asacak kadar kötü insanlar olur. O bakımdan insanoğlunun içinde böyle bir felahiyeti kötüye kullanmak, efendim eline bir imkan geçti mi aşağıdakilere efendim böyle tepeden bakmak, baskı yapmak duyuyor olduğundan herkes kendisini kullanmalıdır. Mesela kendi evinde eser, tozar, bağırır, çağırır, hanım kendisinden güçsüz diye vurur, efendim bilmem korkutur, efendim çoluk çocuğu döver ama sonunda çocuğu da olsa efendim ahirette onun bir hesabı olacak. Hanımı da olsa efendim bu dünyada güçsüz, o ona karşılık veremedi ama ahirette cezası olacak diye düşünmeli. Efendim hiçbir şekilde evinde de zulüm yapmamalı, iş yerinde de zulüm yapmamalı, içtimai hayatında herhangi bir yerde bir selahiyeti varsa onu da kötüye kullanmamalı. Efendim adaletli olmalı, zulümden kaçınmalı. Ve iyyakum ve şuh hadis-i şerif devam ediyor. Efendim cimrilikten de sakının, aman cimrilik durumuna düşmemeye de, cimri olmamaya da dikkat edin, cimrilikten de kaçının. Ve innemâ ehleke men kâne kablekum şuh. Sizden önceki ümmetleri bu cimrilik mahvetti. Birçokları bu cimrilik yüzünden Allah'ın cezasına, belasına, kahrına uğradılar. Fesefekû dimâehum. Bu cimrilikten dolayı birbirleriyle maddi çıkar kavgasına girdiler. Kanlarını döktüler birbirlerinin. Ve kata'u erhamehum. Ve akrabalıkları çiğnediler. Efendim dostlukları ayaklar altına aldılar. Sıla-i rahmi efendim yapmadılar. Akrabalarına bile efendim menfaat bahis konusu olunca, cimrilik olunca nice nice efendim zulümler yaptılar. Ama siz bu cimrilikten efendim uzak durun, cömert olun demiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biliyorsunuz Türkiye'mizde de çok olur. bir otlak yüzünden, bir mer'a yüzünden iki köy silahları alır, birbiriyle çarpışır. Kimisi ölür, kimisi efendim hapse girer, hayatları mahvolur ama ya şu otu efendim alsın alsın veyahut cimrilik etmeyeyim veya ufak bir şeyden dolayı böyle kavga çıkartmayayım diye dinlemez yani, böyle düşünmez. Nasihat eden yaşlı başlı efendim alim bazı kimselere de kulak asmazlar. Bakarsınız kan kavgası, bakarsınız efendim kan davası, efendim bakarsınız otlak davası, bakarsınız miras kavgası, bakarsınız daha küçük bir hesap, efendim işte bir menfaat çatışması, nice nice efendim kavgalar, gürültüler. Allah bizi cimrilikten de, o da çok birçok kötülüğün kaynağı oluyor, kötü hareketin sebebi oluyor, doğuşuna, kötü işlerin, olayların vukuuna sebep oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz bu kötü huyları sıralıyor. Hain olmayın, hıyanetten sakının, zalim olmayın, zulümden sakının, cimri olmayın, cimrilikten sakının diye efendim beyan ediyor. Tabii bunlar hepsi efendim deminden beri okuduğumuz hadis-i şerifler efendim kötü huylar ile ilgili efendim. Bunların hepsinin bir eğitimi olması lazım. Kötü huyların eğitimin olmazsa insan o kötü huylardan böyle okuduğu halde, dinlediği halde kolay kolay vazgeçemez. Bu bir nefis terbiyesi eğitimi, dini eğitim, ruh eğitimi gerektirir. O çalışmalar yapılmazsa, yani tasavvufi, imani, efendim irfani bir çalışma yapılmazsa böyle bu kötü huylardan kurtulmak çok zordur. Dağlar yerinden kıpırdar, kayar, öbür tarafa gider de insanın huyu kolay kolay efendim düzelmez. Söylersin, söylersin, söylersin, söylersin, adamın kulağına girmez. O huyla yaşar, o huyla ölür, gider. Efendim, teneşir taklar dediği gibi büyüklerimizin, bazı huyları efendim, insanların pislikleri üzerinden gitmez de ancak ölünce işte teneşir de yıkanır. Yani ölüme kadar devam eder diye söyleniyor. Bu kötü huyların düşman olduğunu, zararlı olduğunu, hastalık gibi olduğunu düşünmemiz lazım. Nasıl hastalandığımız zaman hastaneye gidiyoruz, iyi doktor arıyoruz ve ondan kurtulmanın çaresine bakıyoruz. Efendim bu kötü huyları da bende var mı yok mu diye düşünüp kötü huyların nasıl izale edileceğini efendim soruşturup uygulamak lazım. Allah rahmet eylesin, Allah şefaatine erdirsin. İmam Gazali Hazretleri İhya-i Ulûm'da bu kötü huyları geniş geniş almıştır, anlatmıştır. Onlardan nasıl kurtulmak gerektiğinin de efendim reçetesini, ilacını, devasını da yine hadis-i şeriflerden, Kur'an-ı Kerim'den çıkarttığı güzel bilgilerle anlatmıştır. İhya-i Ulûm'un özellikle efendim son bölümü rubu'ul rikat, insanı helak eden şeylerin anlatıldığı bölüm. Efendim dördüncü cildi, son ciltleri yani. Onları okumanızı tavsiye ederim. Bir diğer hadis-i şerif, İyyâkım ve davetten mazlum ve inkânet min kâfirin fe innehu leyse leha hicabun dûnallâhi azze ve cel. Enes radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz diyor ki, mazlumun bedduasını almaktan şiddetle sakının, çekinin. Mazlumun bedduasını almayın. Ne demek bu? İnsan bir kimseye zulmedince, efendim zalimin birisi bir kişiye zulmedince ne olur? O zalim elinden bir şey gelmediği için, o zalimle karşı mazlumun elinden bir şey gelmediği için, başa çıkamadığı için, güçsüz olduğu için boynunu büker. Ne yapsın? İçinden Allah'a efendim dua eder. Ya Rabbi şu zalimin cezasını ver. Bana haksız olarak şu muameleyi yaptı. Ben onunla başa çıkamıyorum. Sen görüyorsun halimi. Sen bunun hakkından gel diye Allah'a dua eder. Allah'a iltica eder, beddua eder. Çünkü zordan darıyor o zalime, bir şey yapamıyor. Yani karşımdaki bir şey yapamıyor diye zalim de zulmünü devam ettirir, dur. Ben bak işte o kadar baskı yapıyorum da ötekine bir şey yapamıyor. Halbuki efendim beddua çok fenadır. Birisinin bedduasını almak, mazlumun hele bedduasını almak insanı yakın zamanda mahveder. İşte imansızlar bunu anlamıyor veya zalimler anlayamıyor. Zulme devam ediyorlar. Efendim diyor ki Peygamber Efendimiz ve in kânet min kâfir, yani kâfir bile olsa zulmedilen kimse. İslam hadis-i şerifler var bu okuduğum sayfaların devamında. Mesela senin ülkende bir gayrimüslim var. Sen İslam ülkesindesin ama onun da hukuku var. Yani o vergisini verdiği zaman efendim senin de onun hukukuna riayet etmen lazım. Eğer sen o hukuka riayet etmez, ona aşırı baskı yaparsan ben senin karşında olurum, ben senin hasmın olurum diye Peygamber Efendimiz'in efendim bu hususta kesin sözleri var. Yani kafir bile olsa, gayrimüslim bile olsa efendim bir kimseye haksız muamele yapılmaması lazım. Efendim İslam'ın emrettiği şekilde adil muamele yapılması lazım. Eğer kafir bile olsa mazlumun duasından sakın, çünkü o dua ile Allah Aziz ve Celil olan Allah-u Teala Hazretleri arasında bir mani, bir perde yoktur. Dua doğrudan doğruya Allah'a ulaşır. Allah da efendim mazlumun yanında yer alır. Zulmü sever. Zalimi feci şekilde cezalandırır. Onun için mazlumun duası almaktan sakının demek bir bakıma ne demek oluyor? Zulüm yapmayın. Yani siz gördünüz diye gidip de onun bunun tepesine çıkmayın. Zulüm yapmayın buyuruyor. Nihayet sonuncu hadis-i şerife geldik. Bugün okuyacağım hadis-i şeriflerin sonuncusu Ahmed İbni Hanbel, Taberani ve diğer kaynaklarda Sehil İbni Sa'd Hazretlerinden radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Bu da çok dikkatle dinleyip efendim göz önünde bulundurmanızı istediğim bir hadis-i şerif. İyyâtum ve muhakkarâti zinûb fe innemâ mesele muhakkarâti zinûbü kenefeli kavmin necelû batna vadin feca'eza bi'udin feca'eza bi'udin hatta hamelu ma andacu bihi hubzehum ve inna muhakkarati zünubi meta yuhazu biha sahibuha tühlikuhu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aman günahların küçümsenenlerinden sakının. Yani küçüktür. Ne olacak canım? Önemi yok filan diye küçük gördüğünüz işleri işlemekten, günahları yapmaktan efendim sakının. Neden yapar insan onu? Canım kusur olduğunu biliyorum ama küçük işte çok önemli değil. Azıcık bir şey. Yani işte böyle az görülen, hakir görülen, önemsiz görülen günahlardan da aman sakının diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü bu neye benzer diye herkesin anlayacağı gibi bir misalle beyan ediyor. فَاِنَّمَا مَسَلُ مُحَقَّرَاتِ الْجُنُوبِ كَمَسَلِ قَوْمٍ نَجَلُوا بَطْنَ وَعَدٍ. Bu bir kavmin, bir grup, bir cümle insanın efendim, yolculuk esnasında bir vadiye gelip konaklamasına benzer. O zamanın şeyini anlatıyor yani insanlara. Siz mesela Şam'a gidiyorsunuz, Yemen'e gidiyorsunuz veyahut kıtanın içine doğru gidiyorsunuz, Arap Yarımadası'nın. Efendim tabii yürüyüp yorulunca efendim kervan konaklayacak. Bir vadiye konakladınız. Efendim feca'e zâbi'ud şu adam bir odun getiriyor, öteki adam bir odun getiriyor. Küçük yani az, yani bu önemsenmeyen günahlar gibi. Hatta hamelu ma andacu bihi hudzehum. Ama o getiriyor, o getiriyor. Koca bir yığın odun olur. Onları yakarlar vadide. Ekmeklerini pişirirler, yemeklerini efendim hazırlarlar. Yerler, yolcular. Yani kafile. Eğer bu küçük binaları Allah bir hesaba katarsa yani o günahların hesabını sorunca Allah-u Teala Hazretleri sahibini, yani o günahları işleyen kimseyi helak eder. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, günahın küçüklüğüne bakmamalı, günahın kime karşı yapıldığını düşünmeli, önemli olduğunu efendim anlamalı. Günah işliyor insan kime karşı? Allah'a karşı bir günah işliyor, Allah'a asi oluyor, Allah'ın sözünü dinlemiyor. O halde bu işin küçüğü yok. Çünkü Allah'a karşı saygısızlığın küçüğü, büyüğü olmaz. Onun için efendim küçüğünden büyüğünden kaçınmaya çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Zaten insan küçük günahdan sakınmazsa büyüğüne düşer. Yani küçüktür, küçüktür diye efendim sakınmaya, sakınmaya, sonra büyüğünü de işlemekten sakınmamaya başlar. Bir de küçük günahlar bu odun parçalarının toplanıp da büyük ateş olduğu gibi birike birike efendim büyük günah olur. La sagirete mal ısrar. Israrla işlendiği zaman günahın küçüklüğü kalmaz. Çünkü toplanıyor, büyük oluyor. Efendim o zaman insanın başına dert açar. Müslümanı, Müslüman da olsa bu günahları işleyen kişi ondan sonra Allah'ın kahrına, cezasına uğradı. Aziz ve muhterem kardeşlerim, onun için uyanık olmalıyız. Her çeşit günahtan, küçüğünden, büyüğünden kaçınmaya dikkat etmeliyiz. Gevşememeliyiz. Bizim tasavvufi yolumuzda biliyorsunuz birinci esas her an uyanık olmaktır. Farsça tabiriyle huş, der, dem. Yani nefes alırken, verirken her anda uyanık olmak. Yani ne yapıyorum ben? Ne durumdayım? Ne iş üzerindeyim? Şu anda gafil miyim? Efendim iyi durumda mıyım, günah mı işliyorum, sevaplı bir işimi yapmaktayım diye her an kendi kendisine insan bakmalı, kalbine, gönlüne nazar etmeli, efendim muhafız olmalı, kalbinin muhafızı olmalı, koruyucusu olmalı, bu da bir başka prensip, gönlüne sahip olmalı, günahlara, kötü düşüncelere fırsat vermemeli, kötü işleri yapmak gafletine düşmemeli, hay Allah tuh. Unutuverdik işte, tutamadık emrini bilen dememeli. Sonra pişman olacak işi yapmayacak bir uyanıklık içinde yaşamalı. Allah-u Teala Hazretleri bugünkü bu hadis-i şeriflerde beyan edilen huylardan ve daha başka kötü huylardan cümlemizi kurtarsın. Çünkü iyi huylar insanı cennete götürür. Kötü huylar da efendim cehenneme düşmeye, cehenneme girmeye sebep olabilir. İnsanı cehenneme düşürür. Ahirette başını derde sokar. Kötü huylardan Rabbimiz bizi kurtarsın. İyi, güzel huylara sahip eylesin. Şöyle efendim güzel huylu, tatlı dilli, efendim geçimli, kamil oldu, zarif edip Müslüman kullar olup yaşamayı nasip eylesin. Ömrümüzü böyle güzel geçirip, kimseyi incitmeden, herkese iyilikler yaparak efendim, ibadet ve taat üzere arifane ömür geçirip Rabbimizin huzuruna cihak, Allah'a çık, sevdiği kullar olarak varmayı nasip eylesin. Cümlenizi, cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü aziz izleyiciler.